Հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 14-ը, օրը 2:07-ի, Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ուրախություն և հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Գյուղատնտեսության ոլորտում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում առաջատար ճյուղերի զարգացման ուղղությամբ։ Առաջիկա ծրագրերի մասին պատմում է Գյուղատնտեսության փոխնախարար Գևորգ Վերանյանը։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Համերգ զրույց՝ նվիրված ֆրանսահայ երգիչ Վիգեն Դարբինյանին։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Գյուղատնտեսության նոր հայեցակարգը դեռ չի գործարկել, բայց արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում առաջատար ճյուղերի զարգացման ուղղությամբ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Գևորգ Վերանյանն է պատմում առաջիկա ծրագրերի մասին։ Հիմնական ուղղությունը կլինելու այգեգործությունը մոտակայ մի քանի տարիներ։ Մարտակերտի տարածաշրջանը համապատասխանում այգեգործության համար իր բոլոր պարամետրերով, ունենք մեծ քանակի հողերով չի մշակվում, ջրի խնդիրը հնարավոր է լուծել աթիլային ոռոգման օգտագործման միջոցով, իսկ պետությունը իր կողմից բազմաթիվ աջակցություններ ու տարբեր տիպի օգնություններ է նախատեսում այգեգործության զարգացման համար։ Փոխնախարարը վստահեցրեց, որ ստորերկրաջրերի ռացիոնալ օգտագործման դեպքում ոռոգման խնդիր չի լինելու։ Նշված տարածքներում, որտեղ որ նախատեսում է այգեգործությամբ զբաղվել, հատկապես նրան մշակման, մենք ունենք բավականին ստորերկրաջրերի պաշարներ, որ կարելի է բավական մատչելի փոքր ծախսերով և կաթիլային համակարգի տեղադրմամբ հիմնադրել մեծ քանակի այգիներ։ Խոսքը վերաբերում է պոտենցիալը մինչև 5000 հեկտար է, բայց փուլերով տարեկան մինչև 500 հեկտար նախատեսվում է միայն աստվածաշրջանում հիմնադրել այգիներ։ Գևորգ Վերանյանի խոսքով ոռոգման հին համակարգը արդյունավետ չէ, ջրի կորուստներն էլ անհամեմատ մեծ են։ Այսօր մենք ջուր ընդհանրապես չունենք։ Այժմ աշխատող ոռոգման համակարգերի միջոցով ստորերկրյա ջրերի պաշարներ ուղղակի ճիշտ չի օգտագործվում։ Կորուստները հսկայական են, մեծ ծախսեր են պահանջում առուններով, մազգերով ոռոգելու համար, մեխանիկական եղանակով հողի տակից հանած ջուրը ուղղակի խելամիտ չի օգտագործվում։ Բայց կաթիլային համակարգի հիմնական առավելությունը դա շահույթաբերության բարձր ցուցանիշներն են։ Այսինքն տանելով որոշակի ծախս 1 հեկտարի վրա, գյուղացին ֆերմերը որոշակի ժամանակ հետո մեծ հստակ եւ զգալի եկամուտներ։ Եթե մենք դա վերացնենք բանկային ցուցանիշների, մի քանի անգամ ավելի լավ է, քան էներգետիկ կամ այլ պրոյեկտները։ Այգեգործությամբ զբաղվողներին կդրամադրվի նաև պետական աջակցություն ու կգործի փոխառության ճկուն համակարգ։ Աջակցությունը կբաժանվի երկու մասի՝ նոր այգիներին պետությունը ավելի մեծ աջակցություն, նոր հիմնադրվող այգիներին 50% դրամաշնորհ է դրամադրել, 50% փոխառություն շատ մատչելի ճկուն հետ վերադարձման պայմաններով, կախված դա բերքի հասունացման ժամանակաշրջանից ու բերքի քանակների։ Իսկ արդեն տնկված այգիները, որ արդեն բերքի տակ են, այդպիսի այգիների համար պետությունը դրամադրում է միայն 50% փոխառություն։ 1 հեկտարի հաշվով կախված կաթիլային համակարգի տեսակից տատանվում է մոտավորապես 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն դրամի սահմանը։ Հավորից 50%-ը պետությունը տրամադրում է, 50% ներդրումը կատարում է ֆերմերը կամ գյուղացին։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Արաբո բարեկամներ։ Մերսի։ Շիտակ ու ծաղկում ես իմիակ, մայր առակ սկետի նման, կպարվեմ կեզ աննման, դարնան մարե էվի շողեր, սարույց սիրտը դարնասեր, դարնաս կարունը ծաղկաբեր, ես կլինեմ սիրուխեր, իմ սրտի մեջ քո սիրով, նոր աշխար եմ հորինել, իմ հոգու մեջ հավատով, սիրոտ աշար եմ շինել, ես ամրում եմ կեզ Կարծիքն է եթերում, այսօր օգոստոսի 14-ն է, օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շատ ուշ հասկացա, ժայրից պոգված սիրտը նրա, կնք ուշ հասկացա, յարը մարդու յարագուդա, շատ ուշ հասկացա, ժայրից պոգված սիրտը նրա, կնք ուշ հասկացա, Յարսին չասաս տեղդամ վերքի արդիրով աշում, սեր երկելու ծազը ծերքի վարդիրով աշում։ Բարեկամներ, այսօր ձեզ ներկայացվող համերգ զրույցը նվիրված է ֆրանսահայ սիրված երգիչ Վիգեն Դարբինյանին։ Նրա երգացանկում հայկական, ժողովրդական, ազգագրական, գուսանական երգեր են։ Շարլ Ազնավուրի որոշ երգերը հայերեն թարգմանությամբ, ինչպես նաև իր իսկ հեղինակած ստեղծագործությունները։ Բազմիցս մենահամերգներով հանդես է եկել Սփյուռքի մի շարք գաղթ օջախներում, ամենուրեք արժանանալով երգարվեստի սիրահարների ջերմ ծափողջուներին և արվեստագետների բարձր գնահատականին։ Երգչի կյանքի ուղին անցած դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում իրագործված հայոց ցեղասպանության գեհենից մազապուրց մեր ժողովրդի վերապրած մի հատվածի աստանդական կյանքի տիպական օրինակ է։ Մնանք պարով, երթանք ծավով, եդին թողած քեզ ապսարով։ Ավաղ, ավաղ, հերմենտի դեմ ավեր դեստեր, ծավս ավրիմ անզոր գսպասեմ։ Ավաղ, ավաղ, այսօր քեսապ վաղը անջար և հաչորդին թաշնար առատ, զարդիր իմ որդյատ։ Ծնվել է հյուրընկա Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում, հայրենազուրկ նախնյաց վերնձյուղված օջախում, որտեղ և հայկական վարժարան է հաճախել։ Հազիվ 12 տարեկան էր, երբ Դարբինյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Լիբանան, Բեյրութ ու շարունակել է ուսումը ընդունվելով հայ ավետարանական քոլեջ։ Հենց մանկության տարիներին էլ նրա հոգում ծնվել է սերը երգ ու երաժշտության հանդեպ։ Խոստովանում է, որ միշտ էլ վայելում էր հոր երգերը և հենց նրանից է իր իսկ բնորոշմամբ սովորել երգով վերանալ։ Սակայն դժբախտաբար գաղթականի համար վաղվա հացը կարևոր էր, իսկ երգիչ կամ երաժիշ դառնալ, պատրաստություն ստանալ որոշ դասակարգի մմենաշնորն էր, հետագայում կգրինա։ Այդ իսկ պատճառով մեծ մոր տատի նվիրած ջութակը չէր կարող օգտագործել, թեկուզ սիրում էր ջութակ նվագել։ Ինքնուրույն էր սովորում, նվակելով հիմնականում տոնական օրերին։ Արվեստի հանդեպ սերը պատանի Վիգենի հոգին պարուրեց առանձնապես Բերյութի քոլեջում ուսանելու տարիներին։ Կրթօջախն ուներ իր ակումբը, որտեղ աշակերտներին բեմ ելնելու առիթներ էին ընձեռվում։ Երգ, պար, թատրոն։ Երանի չոլերն ունեի, անդուն ու անդեմնայի, սարի բես դարդու արջունենայի, երանի չոներն ընգնեի, անդուն ու անդեմնայի, սարի վես դարդունենայի, արջունենայի, հազար դեսակ դանչան կուդա, վարդը բլբուլի, ով յարունի նագի մանա դարդը բլբուլի, հազար դեսակ դանչան կուդա վարդը բլբուլի, ով յարունի նագի մանա դարդը բլբուլի, ես հավաստեմ սոխագի բես վշտերսեմ լալի, սիրո հուրը իմ սրդագես հանքիս չի դանիս, ես հավասնեմ սոխագի բես վշտերս եմ լալիս, սիրո հուրը իմ սրդագես հանքիս չի դանիս։ Առաջին անգամ ելույթ է ունեցել Տակավին Դամասկոսում ապրելու տարիներին։ Հազիվ 10 տարեկան էր, ծնողներից գաղտնի իր հայտով հանդես եկավ մանկանց երգի և ասմունքի հեռուստատեսային մրցույթում։ Կատարեց արաբական ժողովրդական երգ, գրավելով առաջնակարգ դիրք։ Իսկ 1975 թվականին ելույթ ունեցավ արդեն Բեյրութի հեռուստատեսությամբ անգլերեն երգի կատարմամբ և արժանացավ առաջին մրցանակի, արդյունքում Լիբանանից տեղափոխվեց Ֆրանսիա։ Վիգեն Դարբինյանի խոսքով հայ դասական երգի դպրոց եղած են երգչախումբն ու հայկական եկեղեցվո երգեցողությունը։ Ֆրանսիա երբ եկա, բացություն մզգացի, գտնվեցա պարտեզի մեջ, ուր ծառ չկար, կարոտս խորացավ և որոշեցի իմ միջոցներովս ուղիս գտնել ու երգս դարձավ բոլոր ետիցս ձգացներուս ապավենը։ Արդեն Ֆրանսիայում նա հիմնականում հայերեն էր երգում, փորձելով առանց կողմնակի օժանդակության գտնել իր ճամփան։ Զարմանք կպատճառե թերևս, բայց երբ հայերեն կերգեմ, օտարները նույնպես կհրապուրվեն, հայերեն երգը գնահատելի կդառնա, հավաստում է Վիգեն Դարբինյանը։ Երկացանկում ընտրում էր անցյալի երկերը մեկնաբանելով յուրովի, դասականը հարդարելով, ժամանակի ոգուն պատշաճ դարձնելով, սակայն խուսափելով ավանդականին նոր զուգսեր հագցնելու փորձությունից։ Եվ հենց այդպես էլ հարդար կոչվեց երգիչ Հարութ Պեշճյանի հետ համատեղ նրա պատրաստած առաջին ձայնապնակը, որն արժանացավ երաժշտասեր հայ հանրության դրվատանքին։ Այդ ժամանակ էր, որ հռչակավոր ֆրանսահայ շանսոնը Շարլ Ազնավուրը նրանց երիտասարդ երգիչներին հրավիրեց մասնակցելու ֆրանսիական հեռուստատեսության մեծ շախմատի տախտակ ծրագրին, հիմք ընդունելով, որ հայ երգի նրանց մեկնաբանությունը ունկնդրելի է բոլորի համար։ Մայրի, մայրի մաննման, արդյոք ես որքան խենթապարական, Մանուկի նման քաչքը ցևանամ, մինչ այդ կփնտրեմ խոսքերը դարձյալ, դղաս միշտ հիշե մնալ իսկական, դղաս միշտ հիշե մնալ իսկական, դղաս միշտ հիշե մնալ իսկական, մայրի, մայրի մաննման, ես քեզ միշտ կուզեմ, ես քեզ կփնտրեմ, անվերջ կմնամ հոգվով մանկական, մտքով խենտղան սրտով քեզ նման, չդարվոնի թեն գարոդով մայրին, չդարվոնի թեն գարոդով մայրին, չդարվոնի թեն գարոդով մայրին, մայրին, մայրի մաննման, արդյոք երբ կրնան քալել միասի քեզ հետ նույն ճամպան, քուցերքդ բռնած շուքդ ինձ պաշտպան, քայլ առ քայլ հպարտ, մերդունը քդած քույքերը շարված, մերդունը քդած Kuyker şarvat, Merhin yerkerin asume Vigen Darbinyan'a, voron karoten artahaytum uzgatsakanen, pakasume zamanakakits hayi kyank'a, usti khizakhetsin nor yerker grel. Aytpes tsnvetsin nra heginakats barev Andrev Garnan, Karuseli pes ankeghts ankerner, arants yerkits itsernakner եւ շատ այլ երգեր, որոնք հիմնականում ներառված են վերջերս հրապարակ հանված նրա վերադարձ ալբոմի խտասկավառակներում։ Ուզած եմ հայ երգը մոտեցնել հասնող սերունդին, իմ մանկությունը շարունակել, ձուլել ներկայի մեջ, բաղդատել, հաճելի ըլալ, զիրենք մասնակից դարձնել։ Մանկական երգերս այս ոգի եւ ցանկության արտահայտությունն են, խոստովանում է նա։ Այս ամենով հանդերձ ով է Վիգեն Դարբինյանը։ Այս հարցն իր համար ունի մեկ պատասխան։ Ծնած եմ հայ, հայ եմ, կսպասարկեմ հայ երկին, ինչ որ ունիմ ստացած եմ հայ դպրոցեն, հայ թատրոնեն, ինձի համար երգը մաս մկազմ է ինքնությանս, էությանս։ Իլուրումն նշենք, որ Վիգեն Դարբինյանի երազանքն է հանդիպել հայրենի երաժշտասերների հետ Հայաստանում եւ Արցախում, հաղորդելով նրանց հայ երգի դարբինյանական նրբերանգները, ու թող մեր այս հաղորդումը դառնա հայրենի եզերքի կարոտն իր ձայնի ելևէջներում ամփոփած սիրված սփյուռքահայ երգչի հետ առաջին հանդիպումը։ Հուսանք հաղորդմանը մոտակա ժամանակներս կհետևի նաև իրական հանդիպումը երգչի հետ։ Իսկ այժմ լսեք ու վայելեք, երգում է Վիգեն Դարբինյանը։ Ցկված էր հովու դամքի, ինքնալ վարդի պես շաված էր վայրին, ժպիտով թարցավ ինձի, հերուն մութամբեր գմոդենային, այդ փնավ մեր հոգը չէ, վարդակույն փոքրի ձայգներ թապած հավաքված էին ոտքի, երբ անցրևն անգարդ սկսավ դեղալ, մնացին անշարժ նստած, թրջված հագուստ իր մարմնին փակած, թափանցիկ էր անթարցած, անցրևը քարնան սիրո եղանակ, ծմրան խիստ ճամպում գլաջ ախարակ, անցրևը քարնան սիրո անդրադարձ, ծմրան սարերում անդեղի նախած. Անհոգ միացան շրտներն թրջված, կինով համպույրին պույրեն, հաջույքն ապրեցան հոնգը զիացած, սիրով դարվածներ խենթեր, անցան դարիներ գարջ եղանակներ, ընգեր մնացած անցեր, հաջախ կպատմեն ստարան այնտեղ, սիրո անցրևը քարնան, անցրևը քարնան սիրո ջախարակ, մորնալիք ծմրան սիրո եղանակ, անցրևը քարնան սիրո անդրադարձ, մեկնող այդ ծմրան անդեղի նախանց. Կարնան այս բայցար, ոթեն ես խապված, մդա հարային բարդես, գային կեղեցի նոր ձագած ձարե, անուշի աղջիկ մայնդե, անցան դարինը գարջ եղանագնե, ընգեր մնացած անցե, հաջախ կպատմեն ստարան այնտեղ, սիրո անցրևը քարնան, անցրևը քարնան սիրո եղանակ, ծմրան խիստ ճամպում գլաջ ախարակ, անցրևը քարնան սիրո անդրադարձ, ծմրան սարերում անդեղի նախանց, անցրևը քարնան սիրո եղանակ, ծմրան խիստ ճամպում ժախարակ, անցրևը քարնան սիրո անդրադարձ, ծմրան սարերում անդեղի նախանց, լա լա լա. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:51 րոպե։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջոն Գոսուորսին, անգլացի գրող, Նոբելի մրցանակակիր, Լինա Վերտմյուլերը, իտալացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դրամատուրգ, Ռիխարդ Էրնստը, շվեցարացի քիմիկոս, Նոբելի մրցանակակիր, Բեատա Տիշկևիչը, լեհ դերասանուհի, Սթիվ Մարտինը, ամերիկացի կատագերգու, Վիմ Վենդերսը, գերմանացի կինոռեժիսոր, Դանիելա Ստիլը, ցակումով գերմանա-պորտուգալացի, ամերիկացի գրող, Մեջիկ Ջոնսոնը, ամերիկացի նշանավոր բասկետբոլիստ, Սարա Բրայտմանը, անգլացի երգչուհի, Ալյոնա Սվիրիտովան, ռուս երգչուհի, Հոլի Բերին, ամերիկացի կինոդերասանուհի։ Thank you. մարդկային կյանքը մեր մի մանրուք է, չենք ուզում սպասել, պետք է նոր աշխարհ կերտել։ Մանուկները բոլոր հավաքվել են, ապրել խաղաղ պայքարին միացել են, վերջագույնով կողքերի խաղաղություն, ապագան մեր լուսավոր դեր սպասում է։ Անցյալում թողած մեր պարտքը կանչում է, թող ամեն մանկանավորքը բարձրանա, աչքերի ածումն ու ցավը վերանա, թող խաղաղ բազմի երկինքը, որ անհոգ ապրի մանկիկը, թող երբեք են չտեսնե արհավիրքը, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։